Prentsa deialdian abidez hainitz aipatzen da bakea, bake artisauak ere izan dira azken bi urte hauetan edo urte terdi hontan. Bake eszenario batean edo bake garai bat irudikatzen badugu, presoak zeliku izan behar lukete horako garai bat, bakea sekatzen bali ma da. Ba, presoak bake bide horren giltzarriak dira, erdi dira, muinean dira, giltzarriak. Presoen egoera obetzen balin bada askatasun bati buruz eta bernean direnen dako eoiteko barnean obetzen balin badira hien baldintzak, bakeari buruzko ekintza onak dira. Ez da antzi behar, bakea ez dela egiten, iadanik bakean eta lasoan direnen dako, bakea egiten da, sufritzen dutenekin. Ez du balio, ez denaz antzerki bat egitea, ez du balio. Zinez, badira, sofrikario handiak alde batetik eta bestetik. Ne? Izan dira odola isuria, izan dira sufrimentuak, aipatu dugu diktadura, aipatzen dugu ere etak egin dituen ekintzak, eta hor ere biktimak badira, etaren barnean ere biktimak badira, gainean nor den biktima eta nor erasotzaile bietatik bada, eta bakotxa izan da aktivista bat, eta baita ere biktima. Beraz, presoen egoera biziki bake bide erdian dago, baita ere biktimena. Bestenaz, nahi bali modu gizerti berri bat egin, behar dira sufrimendu horiek maiganean eman. Justuki sufrimendua aipatzen baituzu, berriki haintzane zenarok, hor Eusko Jaurlaritzako memoriaz arduratzen den arduradunak, errantzuen presuen aldeko ekintzak ongietorriak taula egiten altzirela, baina berzela kuadro pribatuan gelditu etxeetan eta hola, eta ez publikoki. Zueko antolatzen duzu presoekin elkartasunez ara, holako ekitaldi publiko bat. Ze iritzi duzu horren inguruan, biktimen errespetuz diskrezioa ere behar da, zuko nola ikusten duzu hori? Nola ikusten dutan, eta zer da pribatu hori eta zer da publikoan hori ez dut ulertzen. Jesu Kristo krutzean hiltzelarik zer zen pribatua. Pilatosek zein zuen berezkoa garbitu. Apezak eta hango ere erriko nausiak kondenatu. Erri osoaren aintzinean, ezen gauza pribatua. Sufrimentuak, ez da dudarik gauza batzuk iten aldira ba, pribatuan, presoak badu bere bakotxakoai iten aldu, bere bidea, bere barnetik zer senditzen duen. Zehazteko, barnetan, konsientzietan, bakotxak gogorazten ditu gertakari odolostu hiek, eta bakigumo eta erran dio preso bako txari berari zela ikustean izuen maneran bere burua atera presondegitik bere manean indezan bere usten du askatasun hori. Gauza batzu pribatuan egiten dira, presoak ez dira publikoan agertzen hola, hien barneko grinak bainan nik uste dut ekintza publikoak egin behar direla, zeren gauza politikoa da, ez dira preso arguntak, dira preso politikoak. Edo ez dugu kontuan hartzen diktadura bat izan dela eta hainbat urtetan Franco hildenatik eta ez dezen bat urte diren berroita kasik berroi urte baino gehiago, beden, berroita bost urte edo. Eta hor ikusten da, nola Parisen izan ginenarik konferentzia humanitario hortan parlamentuan, hori baino publikoago, ze izanen da, Lazal Victor Hugoan Parisen, ikusi da, nola publikoki, estatu frantsesak, ekintza batzuk egin ditu, bake bidean ere aprilaren 8an bon utzi du armak entregatzen eta publikoki egin dira herrian itzetatik jendeak ikustean ikustea eta lekuko izatea baita ere bitartekotaritzan lanean nik hori ez tekitzete zentako ari giren hortaz mitzatzen zen publikoki edo privatuki nahi duzu bezala baina behar dugu bake egin ez dakite nahi zartxiko txarkuteri bat egiten alde batetik publikoki edo bat ez dena estaduak ere eta Europak ikusten dugu ze zailtasuna duten bide mankomun bat hartzen bakari buruz Frantzia hasten da lagatzen pixkat presoeri uzten zaie eosketerat etortzen eta manera honean hemen zokoan bi jadenik bi ekitaldi olakoak egin ditugu eta bat beziki ungi pasatu da bestea presoa ez dute lagatu DPS olakoa delako Bala, nik gero ez dut ezautzen emazte horren erabakia ze nondik heldu den. Ba, bena, denak behar dugu, ez bakarrik politikoek, agintariek, erriak, erritarrek. Prezeski, gure bake bideak eskolegian dula meka azpi urte danik asigaren bidea, bake bide hau, berezia da mundu guzian. Nola, publikoki ez zuten pitxik egiten, beha gizartea zida mobitzen. Eta erakutsi du gizarteak, indar handia duela. Eta beraz, gizartearen bultzakada, da bake arte sauen lana hien artean, eta beste nizena ere. Ebe egin du, politikoiek mugitu direla biskat. Eta Frantzian beden, hori nabarbentzen da. Bestaldean gutio. Eta hortakoz zaitasuna dugu presoek bertze egoera bat izan dezaten Espainian. Baina, seitu behar dugu gure bultzatzen aldugun bezen bat privatuki eta publikoki alde guzietatik. Preso batzu ere urbildu ditu Frantziak azken egun hauetan. Nola ikusten duzu hori lehen berri on bat bezala? Bidea partitua dela, abiatua dela seinale, edo ez da oino irabazia? Ba, irabazia, ez da sekule irabazia. Azken presoa barnean izan arte, ez dugu irabazi. Hori argi da. Partida luzea izanen da, baina bai bost urbildu dituzte, eta beste batzuek izanen dira, uste otorota eta amabi bat pentsatua dela, ez dakit, baina holako zei baiten zuna dut. Bai, gero urbiltzen dituztenak, dira ere, azken urteak, azken epe dutena presoan egiteko. Kondena bukaeran direnak. Kondena bukaeretan direnak. Gero bat dugu gai importantea. Beraz, bai, hori da seinale hon bat, ez da dudaik familien dako eta presuen dako eta bisitan dako, bisitak bizik importanta dira, eta bi egun edo hiru egun hartu berroi minuta bisitaiteko ara puntaraino edo andalotziako ego aldeat edo, ez da dudarik antzinamendu bat dela, baina gehiago kuste dut antzinamendu baten beharra da oita behatzigarren urtea pasatuko dituzenak preso, beraz kondena bizik luzeak, oita mar urte arte presondegian oitea, dakasik eriotzaren kondena bat bezala, baina hori arintzea, eta presoiek eta oita mar urte indituztenak, edo ari direnak iten, ukan dezaten, baulako baldintzatuzko askapen bat, hori da galdatzen duguna, eta ekintzak egin adina, beti pareta baten kontragira, ez dute lagatzen hor. Zeren Espainiari da, biktimekin, bultzatzen dutenak azpitik, eta gero, nik uste dut, gauzak frantzialdean, bestaldeko ekin mintzatzen giren larik, miresten gehituzte, ikusirik talde politiko guziak, Baionako ituna, eta hor zirela, abrilaren sortzian, eta hemen lorpen batzu direnak, bestaldean sekula, ez dutela, no, amesten, ere, dugun erdia, ere, bon, segitu behar dugu, presoekin bat, ez presoen ordez, ben presoekin, ze ek dira, uste dut, ez leren errandutana, giltzari bake bideana. Mikel Epaltza, mil esker, gure galderek iegdetxirik. Ez zerbait gehi. Gure mezuiek pasaraztea eta presoeri zuen eskua eta luzatzea ere bai.